أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حمدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا متمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم tunaendelea na kitabu chetu Manhajus Salikin na bado tungali katika nukta ya haji na kwa murajaa ambao unafungamana na darsa iliyopita tulikuwa na hadithi ambayo kidogo ilileta utata na lillahi alhamdu tumeipatia aqwal za maulama ambapo biidhnillahi ufahamu utakuwa kisawasawa baada ya kupata maelezo haya ya maulama na tutaondokea hapo ili kuendelea na maudhui yetu ya hija pale aliposema fasalla bi makkata adh-dhuhra ambayo ni maelezo yaliyo katika sahih muslim lakini sheikh kayaweka kwa nambari na yako katika namba ya 63 yako katika namba ya 63 akasema fasalla bi makkata adh-dhuhra akaswali pale makka swala ya dhuhri فأتى بني عبد المطلب كيش بداي أكاجا كوا بنو عبد المطلب يسقون على زمزم وكيوا وننيوشا ماجي زمزم فقال كسيما انزعوا بني عبد المطلب نيوشيني أي بنو عبد المطلب Kwa hiyo usahihi ni khitabu ya hao banu Abdul Muttalib na sio ya yani watu wengine wasio banu Abdul Muttalib. Nyosheni banu Abdul Muttalib kwa maana enyi banu Abdul Muttalib. Falaula an yaghlibakum an-nasu lao si watu kuwazidi nyinyi ala siqayatikum juu ya kunyesha kwenu basi la naza'tu ma'akum ningeli nyesha pamoja nanyi kwa maana na mimi ni katika banu Abdul Muttalib almuhim waliokuwa wakinyesha maji ni banu al-Abbas banu al-Abbas ibn Abdul Muttalib bila shaka wa ma'na al-hadith laula an tughlabu katika riwaya imekuja hivyo laula an tughlabu lau nyinyi sikushindwa ai laula an yaghlibannakum an-nasu au yaghlibakum an-nas lau sikuwazidi nyinyi watu ala hadha al-amali juu ya tendo hili idha ra'awni pale watakaponiona mimi kad amiltuhu kwamba nimelifanya na mimi tendo hili la kunyosha watu liraghabatihim fi liqtida'i bi wa ile pupa yao na mapenzi yao ya kufuata mwongozo wangu basi anasema la naza'tu ma'akum ningenyesha pamoja naye nairejea tena katika maana katika riwaya imekuja laula an tughlabu lau si nyinyi kushindwa au imekuja laula an yaghlibakum an-nas, lau kama watu hawatokuwa wasinge kushinda nyinyi, maana yake lau kama watu laula an yaghlibakum an-nas, lau kwamba siku kushindwa na watu, kwa maana watu wakakushindeni nyinyi katika kitu gani? Fil mukathara au bil mukatharati, kwa wingi. Lakini wingi huu tunapatikana kwa sababu gani? Wingi huu utapatikana laula an yaghlibakum an-nasu ala hadha al-amali, juu ya kazi hii ya kunyesha maji. Idha ra'awni, wale watakaponiona mimi, qad amiltuhu, na mimi nimelifanya lile jambo la kunyosha watu maji, bila shaka wakiniona mimi nimefanya, watahesabu kwamba hilo jambo ni nini? Ni sunna. Wataona kuwa ni jambo la sunna. Kwa hiyo ndio pale aliposema li raghbatihim fil iqtida'i bi, kwa mapenzi yao ya kufuata mwongozo wangu mimi. Kwa hiyo lau sikuhofia hilo, lau kama sikuhofia hilo kwamba pale mtakapokuwa nyinyi mnanyosha na mimi nikaja nikanyosha watu maji, masahaba wengine wataona kwamba hii ni sunna. Kwa hiyo kila mmoja naye angepupia kutaka na yeye afanyeje, anyoshe watu maji. Mfahamu nadhani hapo. Basi lau sikulihofia hilo, fayaghlibukum, wakakushindeni bil mukatharati li fi'l, wakakushindeni bil mukathara, wakakushindeni kwa sababu ya wingi, kwamba wao wako wengi na pengine watakuwa kila mmoja anapupa. Sasa litakuwa jambo sio maalum kwa Banu al-Abbas, itakuwa sasa ni kwa kila Muislamu, kwa sababu sasa watataka wafuate sunna yangu mimi. Lau kama sikulihofia hilo, basi la nazatu maakum, na mimi la faaltu mithlakum, ningefanya mfano wenu, kwa maana ningewanywesha na mimi. Tumefahamu eh? Naam Sheikh. Kwa hiyo sura iko hivyo kwamba lau kama sikuhofia kwamba kama na mimi nitashika kata mathalan, nikawa sasa naonyesha watu maji, ikawa sasa kila sahaba atahesabu maadamu mtume kalifanya jambo hili, basi hii itakuwa ni sunna na yeye atakafanya. Na lau sikuhofia hilo, basi na mimi ningeshirikiana nanyi katika kunyosha watu maji. Kwa hiyo hapa ilikuwa khitabu hasa ni kwa Banu al-Abbas, na kama walivyosema katika Fathul Bari na katika vitabu vingi kama Sunan Ibn Majah na nyinginezo, kwa hakika aqwali ni nyingi kuhusu nukta hii hapa, ambayo hii wanasema inaonyesha kwamba hii ni dalili ya khususia ya kunyosha maji kwa Banu Abdul Muttalib au Banu al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Kwa hiyo hii tunaweka sawa maelezo ya darasa iliyopita ambayo tuliifanya kwamba kimakosa hili ni swala ambalo lilikuwepo kabla ya Uislamu, lakini Uislamu ukalikubali, lakini ikawa kuna mvutano kati ya Banu Abdul Muttalib na koo nyingine. Lakini usahihi ni kwamba hakukuwa na mvutano, bali ilikuwa ni hasa kwa Banu al-Muttalib, kwa Banu Abdul Muttalib. Na tukisema Banu Abdul Muttalib ni Banu al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ambao ndio walikuwa wamepata takhasus au khususia ya kwamba wao ndio wanyoshelezaji maji, yani kuwapa mahujaji. Na kwa sababu mtume naye ni katika ukoo wa Banu al-Muttalib, na akasema la nazatu maakum, na mimi ningeshindana au ningenyosheleza watu pamoja nanyi, lakini nilichokihofia mpaka nikawa mimi sikushiriki au sitoshiriki katika kuwanyosha watu maji, ni kwamba watu wasije wakaona kwamba hii ni sunna, ikawa sasa ni ushindani na wakakuzidini nyinyi Banu al-Abbas. Wazi? Tayib. Kwa hiyo anasema fana waluhu, wakampa yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, manake mtume ndiye alipewa dalwan, ndo fashariba minhu, akanywa kutoka kwenye maji yale, maji ya Zamzam. Rawahu Muslim, na maelezo pia yako katika Fathul Bari mjildi wa tatu ukurasa wa 492. Na katika Sunan Ibn Majah, pia katika Mushkilil Athar juzu ya 14 ukurasa wa 503, hadithi nambari 5791 katika Mushkilil Athar juzu ya 14 ukurasa 503 hadithi nambari 5791. Qala, kasema, fakana tarkuhu lidhalika, kwa hiyo ikawa kuacha kwake Mtume swalla Allahu alayhi wasallam jambo hilo, khaufa iqtida'i nnasi bihi, ni kwa kuhofia watu wasije wakamfuata, wasije wakaiga kutoka kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Wa fi dhalika mashaqqatun, na kwa hilo ndani yake kutakuwa na mashaka, li ahliha, kwa wale wahusika, hasa ala ma ahamahum min amriha duna mansiwahum, juu ya kwa lile ambalo walikuwa wamelipa umuhimu ili swala la kunyesha maji, duna mansiwahum, kinyume cha wao wasiokuwa wao. Manake ingelikuwa ni vigumu sasa, ingekuwa ni mashaka kwa Banul Muttalib au Banul Abbas kulisimamia jambo hili. Kwa hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kaacha jambo hili kwa kuhofia kwamba lisije likafuatwa na maswahaba wengine na ikawa ni vigumu kwa Banul Abdul Muttalib au Banul Abbas kuweza kulifanya jambo hili, muda kwamba sasa kila mmoja anaitaka suna hii aitimize. Tayeb, kwa hiyo hii ilikuwa ni masahihisho ya hadithi iliyopita. Wa kana sallallahu alayhi wa sallama, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu almanasika, akifanya matendo ya hija au ibada ya hija. Wa yaqulu, na huko akisema linasi, kuambia watu, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu, chukueni kutoka kwangu ibada yenu, manake manasikakum, ibada zenu za hija, matendo yote yanayofanywa ya hija. Na hii ni dalili ya kwamba kama tulivyoona maelezo au tutakavyoona maelezo ya hapo chini aliposema fa akmalu, ambayo hii ni kama istinbat, yani hukumu tunayopata kutoka na hadithi hiyo hapo juu, fa akmalu ma yakunu min alhaji, yani basi ukamilifu zaidi wa kile kinachokuwa katika haji, aliqtida'u bin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, ni kufuata au kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam fihi. Kwa nini? Kwa sababu Mtume mwenyewe akasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu hii ya hija. Kwa hiyo kamilifu kabisa ni kuhakikisha kwamba kila alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam haji anakifanya kwa kadiri ya uwezo na kwa mujibu wa aina ya hija ambayo atakuwa amechagua. Kama tulivyoona aina za hija kuwa ni tatu, na tutaona maelezo mbele biidhnillah. Kwa hiyo fa akmalu ma yakunu min alhaji aliqtida'u bin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, ukamilifu zaidi wa kile kinachokuwa katika hija, katika matendo yanayofanywa katika hija, basi aliqtida'u bin nabi ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam fihi, wa ashabihi radhiyallahu anhum, yani kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika utekelezaji wa ibada hiyo, na pia kuhakikisha kuwa mtu anafuata masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walau iqtasara alhajju, na lao atafupiliza mwenye kuhiji, ala alarkani arba'ati, juu ya nguzo nne, lao atafupiliza akatosheka mwenye kuhiji akatosheka na nguzo hizi nne tu. Nguzo zenyewe ni zipi? Al-ihram wal-wukufu bi Arafa wat-tawaf was-sa'yu. Nguzo zenyewe ni kutia ihram na kusimama Arafa na kutufu al-Kaaba na kufanya sa'i baina Safa wal Marwa, ambazo hizo ndio nguzo za hija. lau kama atatosheka na hayo akaongezea wal wajibatu lati na wajib ambazo hiya al ihramu min al miqat ni kuhirimia katika miqat wal wuqufu bi arafata na kusimama hapo arafa ila al ghurub hadi kuzama kwa jua wal mabitu lailatan nahr bi muzdalifata na kulala au kupitisha masaa usiku wa kuamkia siku ya Eid yani lailatan nahr siku ya kuchinja Eid ya kuchinja bi muzdalifa hapo muzdalifa wala yali ya ayami tashriqi bi mina na masiku ya tashriq yani ayamu tashriq ni siku baada ya Eid siku tatu baada ya Eid hizi huitwa ayamu tashriq kwa hiyo wakapitisha masiku yao yani usiku wao wakapitisha hapo Mina waramiyul jimari na kurembea vijiwe walhalqu au taqsir na kunyoa au kupunguza basi la ajzaahu dhalika hayo yatamtosheleza walau iktasara alhajj ala alarkan alarba'ati lau atafupiliza haji juu ya nguzo hizi nne alafu tunaenda na mbele kule walwajibatu na akafanya na mambo ya wajib basi mukhtasar maneno ni kwamba la ajzaahu dhalika yatamtosheleza hayo kwa hiyo hii ni ikhtisar ya maelezo ya Sheikh Saadi rahimahullah pale alipoyakunjua yani masala yanofungamana na nguzo za hija ambazo nguzo za hija ni nini al-ihram wal-wuquf bi arafa wat-tawaf was-sa'y hizo ndio nguzo za hija kwa maana kama itakuwa mtu hakuleta nguzo hizi basi hija yake haikuswihi na atapaswa kwa vyovyote vile kama atakuwa amesahau hakikishi kwamba analeta nguzo hizo alafu ndio afanye mambo mengine na mambo ya wajib ambayo ni ihram na wukufu bi arafa na mabitu bi muzdalifa lakini ihram katika wajib ni kuhakikisha kwamba unafunga ihram katika miqat na miqat tumeshazungumza si mara moja wala mbili halafu alwukufu bi arafata kusimama hapo arafa kubaki katika eneo la arafa si maana ya kusimama wima kama ambavyo tulitangulia kusema kubaki hapo yani arafa ila alghurub hadi kusema kwa jua hiyo ni katika wajib walmabitu lailata an-nahr bi muzdalifa kulala hapo muzdalifa walayali ayami tashriq bi mina na masiku ya ayami tashriq kulala mina au kupitisha masaa katika sehemu za usiku hapo mina waramiul jimar na kurembea mawe walhalqu wattaqsir basi akiyafanya hayo la ajzaahu dhalika basi hija yake itakuwa imetosheleza hayo yatatosheleza kutimia kwa hija yake kwa maana yaliyobaki ni katika sunan yaliyobaki ni katika sunan kama ilivyoelezwa katika tamamul minna fi fiqh alkitabi wa sahih as-sunna والفرق بين ترك الركن في الحج na tofauti iliyopo kati ya kuacha nguzo katika hija wa tarkil wajibi na kuacha jambo la wajibu anatarika rukni ni kwamba mwenye kuacha ruknu nguzo la yasihu hajjuhu hija yake haitosihi hata yaf'alahu ala sifatihi shar'iyyati mpaka aifanye nguzo ile kwa sifa yake iliyokuwa ya kisheria kwa mujibu wa ilivyokuja sheria watarika alwajibi na mwenye kuacha jambo la wajib hajuhu sahihun hija yake ni sahihi lakini wa alayhi ismun wa damun lakini atakuwa na dhambi na atapaswa kumwaga damu litarkihi kwa kuacha jambo lile la wajib na damu hii tulizungumza ni kuchinja mnyama na mnyama huyo akamgawa kwa watu wa haram yani maskini waliopo haram wayukhayiru man yuridu al-ihrama baina at-tamattu'i na atachagua atakhiyari mwenye kutaka kufanya ihram kati ya tamattu wa huwa al-afdal ambayo ndio bora wal-qiran na kufanya qiran wal-ifradi na kufanya ifrad hizo ni aina za hija tamattu tumeieleza kwa ukunjufu kadiri alivyotujalia Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo ni kufanya umra katika masiku au katika miezi ya hija. Miezi ya hija ni Shawwal na Dhulqa'da na Dhulhijja. Kwa hiyo ukatia nia ya umra katika kipindi hicho, maana yake ukatia nia ihram ya umra, halafu ukayafanya matendo ya umra ambayo matendo yake ni tawaf pamoja na sa'i, kisha halku au taqsir, halafu ukafungua ihram yako. Ukafungua ihram yako halafu ukakaa hadi yaumu at-tarwiya, siku ya mwezi nane ya Dhulhijja. Hapo ukatia nia ya hija, na yani ukavaa mavazi ya ihram na kuyafanya yote ambayo yanapaswa kufanya katika ihram, ikiwemo kujinadhifisha, kukata kucha, yani kwa ujumla na kujinadhifisha na kuvaa mavazi ya ihram, na kuacha kuposa au kuoa au kumwingilia ahli yako kama umekwenda naye. Kwa hiyo ukishakuwa katika ihram, hayo yote yanakuwa yamekatazwa. Kwa hiyo kabla ya ihram, haya yote yanafanywa ili ukitaka kuingia kwenye ihram mambo hayo yasifanywe tena mpaka umalize ihram. Sasa kwa yule mwenye kufanya tamattu atafanya umra katika miezi ya hija, kisha anafungua ihram yake, halafu siku itakapoanza hija atatiania kwa ajili ya hija, na atakuja kufungua ihram baada ya kumaliza hija. Na kwa anatoka mji usiokuwa wa Maka, basi atachinja mnyama. Tayyib. Na yule mwenye kufanya qiran, tumeiona qiran atafanya haji na umra pamoja, au atafanya umra na baada ya kumaliza umra hatovua vazi la ihram mpaka atakapokuja kuunganisha na ibada ya hija katika kipindi cha hija, hapo ndio atavua ihram. Na mwenye kufanya ifrad, yeye anatia nia ya haji katika kipindi cha hija moja kwa moja. Tayyib. Kwa hiyo anasema watamattu huwa an yuhrima bil umrati, tamattu ni kuhirimia kwa ajili ya umra, fi ashhuri alhajji, katika miezi ya hija, wa yafrugha minha, na kuimaliza hiyo umra, thumma yuhrima, kisha baadaye anahirimia bilhaji, kwa ajili ya kutekeleza haji, min amihi, katika mwaka ule ule, mwaka wake, yani kwa maana mwaka ule ule. Wa alayhi hadiyun, na ni juu yake kupeleka kichinjwa, in lam yakun min hadhiril masjid alharam, endapo kama atakuwa si katika mkazi wa masjid alharam. Ibn Uthaymeen rahimahullah ameeleza kwamba hii ni sunna ya kupeleka mnyama kwenda kumchinja. Kwa hiyo kama mathalan itakuwa mtu kashindwa, basi haambiwi kuwa hija yake imeharibika, lakini itakutosha kwamba maneno haya ni sahihi kwa kuyaona yale tuliyoyaona juu aliyosema Sheikh As-Sa'di rahimahullah, kwamba endapo kama mtu atafupiliza akayafanya mambo yale ya nguzo na ya wajibu tuliyoyataja, basi hija yake itakuwa imeswihi. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba haya mengine yaliyofuata ni katika sunan. Wal ifradu na wa alayhi hadi, na'am, tumesoma wal ifradu huwa an yuhrima bil haji mufridan, ni kuhirimia kufanya haji mufridan, hali ya kuipwekesha hija hiyo, kwa maana ni hija pekee. Halafu al qiran an yuhrima bihima ma'a, ni kuhirimia hija na umra pamoja, au yuhrima bil umra, au katia ihram ya umra, thumma yudkhil al haji alaiha, kisha akaja kaingiza hija ndani ya umra, qabla ash-shuru'i fi at-tawaf, au qabla ash-shuru'i fi tawafiha, kabla hajaingia, hajaanza kuifanya tawaf ya umra, akaingiza nia ya hija. Kwa hiyo hii ni qiran. Kwa hiyo qiran ina sura mbili. Ya kwanza ni kuhirimia haji na umra pamoja, Ya pili ni kuwa kahirimia umra, kisha baadaye akaja kaingiza haji ndani ya umra, lakini kabla hajaanza kufanya tawafu ya umra. Tayib. Wa yastarru almutamatti', na itamlazimu almutamatti' ila hadhihi sura, yani hadhihi sifa, mwenye kutamata kwa sifa kama hii ambayo tumeieleza, in khafa fawata alwuqufi bi arafata, pale atakapohofia kupitwa na kusimama Arafa, idha shtaghala bi umratihi, endapo kama atashughulika na umra yake. Moja. Ba, wa idha hadhatil mar'atu, na atakapopatwa na haidhi mwanamke, au nufisat, au akapatwa na nifasi, wa arafat, na akajua annaha la tathuru, kwamba hatutaharika, kabla wakati alwuqufi bi arafata, kabla ya wakati wa kusimama Arafa. Bila shaka kusimama Arafa kutoka watu wanapotia nia ni siku moja tu. Kwa hiyo yeye akawa na yakini, mwanamke huyu baada ya kupata kuingia kwenye hedhi, akawa na yakini kwamba hatotaharika muda, yani kabla ya kusimama watu Arafa, au mwenye nifasi akajihisi hivyo. Halafu walmufridu, na mwenye kufanya ifrad, walqarinu, na mwenye kufanya qarin, yani mwenye kufanya qiran kati ya hija na umra, fi'luhuma wahidun, matendo yao ni ya aina moja, manake ni moja. Lakini wa ala alqarin, na ni juu ya qarin, mwenye kufanya qarin duna almufrid, hadiyun ala alqarin hadiyun. Sasa hii hadiyu inamhusu qarin, inamhusu yule ambaye alihofia iturra almutamatti' ila hadhihi sifa. Kwa hiyo iwe katika huyo aliyelazimika kwa sifa hii, awe ni yule ambaye amehofia kusimama Arafa kwa kushughulika na umra, au mwenye kupatwa na hedhi au nifasi, au wote watakuwa na hadiyun, lakini duna almufrid, kinyume cha mufrid. Kwa anasema wa idha hadhatil mar'atu, atakapopatwa na hedhi mwanamke, au nufisat, au akapatwa na nifasi, wa arafat, na akajua annaha la tathuru, kwamba hatotaharika, kabla wakati alwuqufi bi Arafa, kabla ya kusimama Arafa. Walmufridu walqarinu, na mufrid pamoja na qarin, fi'luhuma wahidun, matendo yao ni mamoja. Lakini ala alqarin hadiyun duna almufrid, ni juu ya qarin, kichinjwa na kupeleka mnyama kwa ajili ya kuchinjwa, duna almufrid, kinyume cha mufrid. Wayajibu almuhrimu wayajtanibu almuhrimu, ambapo hapo ndio tunaanza dasa ya leo. Wayajtanibu almuhrimu, na atajiepusha yule muhrim, mwenye kuhirimia, kwa ibada yoyote katika hizo ibada tulizozitaja, wakta ihramihi, wakti wa ihramu yake, atajiepusha halqa shari, kwanza na kunyoa nywele, wa taqlima al-adhafiri, na kukata kucha, wa labs al-makhiti, na kuvaa mavazi yaliyoshonwa, in kana rajulan, kama atakuwa ni mwanamme, wa taghtiyati au taghtiyata ra'sihi in kana rajulan, na kufunika kichwa chake endapo kama atakuwa ni mwanamme, watiba rajulan wa mra'atan, na kujitia manukato, awe ni mwanamke au mwanamme. Kwa hiyo mambo haya pia, wakadha yahrumu ala almuhrimi qatlu saydi albarri alwahshi almaquli, pia ni haramu kwa yule muhrim kuwinda mnyama pori wa nchi kavu mwenye kuliwa, wadalalatu alayhi, na kutoa ishara kumjulisha mtu kwamba yule pale mnyama, wal-i'anatu ala qatlihi, na kumsaidia juu ya kumuua mnyama yule, hayo yote ni haramu. Halafu wa a'zamu mahdhurati al-ihrami, lakini kubwa kabisa kati ya aliyokatazwa kwa ihram, yani kwa yule mwenye ihram, al-jimaa, ni kumuingilia mkewe. Li'annahu mughalladhun tahrimahu, kwa sababu hilo ni zito kabisa uharamu wake. Uharamu wa kumuingilia mke wakati mtu yuko kwenye ihram, hilo ni zito zaidi, uharamu wake ni mzito zaidi. Mufsidun linusuki, sio tu kwamba ni zito, bali linaharibu ibada ya hija. Mujibun lifidyatin, lifidyati badanatin, linawajibisha kutoa fidia ya mnyama. Hija haikusihi, imeharibika, lakini pia unapaswa kutoa fidia. Kwa hiyo hii ni a'zamu mahdhurati al-ihram. Tayib, tunarudi tena, wayajtanibu al-muhrimu, na atajiepusha muhrim, muhrim mwenye kuhirimia ibada ya hija, wakati ihramihi, wakati yuko ndani ya ihram. Kwa hiyo haya tunayozungumza hapa, akiwa kabla hajaingia kwenye ihram, basi si haram. Haya tunayozungumza hapa, halqu shari wa taqlimu al-adhafiri, yani kunyoa nywele, kukata kucha, lubsul makhiti, kuvaa mavazi yaliyoshonwa, in kana rajula, akiwa ni mwanamke, mwanamme, wa taghtiyatu ra'sihi, kufunika kichwa, hayo yote kama hajaingia kwenye ihram, basi si haram. Lakini akishaingia kwenye ihram, kishatia nia ya kufanya ibada ya hija au umra, basi haya atakuwa hapaswi kuyafanya. Unafahamu nadhani? Kwa hiyo halqu shari, kunyoa nywele, wa taqlimu al-adhafir, kukata kucha, wa labsa al-makhit, kuvaa nguo zilizoshonwa, inkana rajulan, na akisema inkana rajula, kwa mwanamke hakatazwi kuvaa nguo za kushona. Wa taghtiyati au taghtiyata ra'sihi, na kufunika kichwa chake, mwanamke yeye hakatazwi kufunika kichwa, lakini mwanamme anakatazwa kufunika kichwa, inkana rajula. Wa atib, atiba manake kujitia manukato, rajulan wa mra'atan, hili kwa mwanamke, yani mwanamme na mwanamke wote wanakatazwa wakiwa ndani ya ihramu kutia manukato. Yuko ndani ya ihramu, ama kabla ya ihramu, basi ataruhusika, lakini akiwa ndani ya ihramu hapasi kufanya hilo. Wakadha yahrumu ala almuhrimi, vile vile ni haramu au itakuwa haramu ala almuhrimi, wa yule mwenye kuhirimia, katlu saidi albarri alwahshi almaakuli, katlu saidi albarri, kuwa kiwindwa cha nchi kavu alwahshi, cha porini, manake saidu albarri alwahshi, nyama pori, wa nchi kavu almaakuli, mwenye kuliwa, kama nani, kama paa, swala na wanyama kama hao, ambao kwa kawaida hawafugwi, ndio wanaitwa hayawanu wahshia. Kwa hiyo katlu saidi albarri alwahshi almaakuli, kuwa kiwindwa cha nchi kavu, tena cha mnyama pori mwenye kuliwa. Wadalalatu alayhi, sio kuwa tu, bali adalalatu alayhi, kutoa ishara kwa juu ya yule mnyama yule pale. Labda kuna muwindaji mmoja akamwambia, labda yule pale pa muwinde hapa, wewe umekuwa dalili. Kwa hiyo kutoa ishara, kutoa dalili. Wal i'anatu ala qatlihi, na kusaidia juu ya kumua, yote hayo ni haramu kwa nani? Kwa muhrim. Lakini wallahu a'lam, labda wale waliokwenda wanaweza kusema maneno au maelezo kama haya kwa wakati wa leo, sijui kama yatakuwa yanafanya kazi, kwa sababu wakati huo mji wa Maka ulikuwa ni mji ambao umezungukwa na miti, na sasa hivi ni town. Wallahu a'lam, pengine labda kuna sehemu ya mbuga, labda wale waliokwenda wanaweza katueleza. Ama kama itakuwa ni mji kama tunavyoona kwenye mapicha, basi hakuna swaidi tena, hakuna mnyama wa kuwinda. Wallahu a'lam. Tayib, lakini akasema wa aghladhu mahdhurati wa a'dhamu mahdhurati al-ihram, ama lilikuwa kubwa zaidi katika hayo yaliyokatazwa kwa yule mwenye ihram ni al-jimaa, kukutana na mkewe kimwili, yani li'annahu mughalladhun, kwa sababu hilo ni jambo zito, tahrimahu au tahrimuhu ni zito mno, uharamu wake mufsidun linusuki, ni yenye kuharibu ibada ya hija, mujibun lifidyati badanatin, ni lenye kuwajibisha kutoa fidia ya nyama. Akisemwa badana kama tulivyoona katika durusi zilizopita, huwa anakusudiwa nani? Ngamia au ng'ombe. Kwa hiyo atapaswa atoe fidia. Tayib, wa amma fidyatul adha, ama fidia ya kufanya maudhi, kufanya adha, idha ghatta rasahu, ambayo ndio adha yenyewe hiyo, atakapofunika kichwa chake, au labisa almakhita, au kavaa nguo zilizoshonwa, au ghattatil mar'atu wajhaha, au mwanamke kafunika uso wake kwenye ihram, mwanamke hatakiwi kufunika uso, au labisa alqaffazin bali alqaffazain, au kavaa gloves zile kwenye mikono, au istimali tibi, au katumia manukato, fayukhayyaru baina, basi atapaswa kuchagua, baina siyami thalathati ayyam, kati ya kufunga siku tatu, au it'ami sittati masakin, au kulisha maskini sitini, au dhabhi shatin, au kuchinja mbuzi. Kwa hiyo mambo hayo matatu itakuwa ni khiari kwake, lakini lazima mojawapo alifanye. Sittati masakin, it'am sittatu lisaba sittina, sio? Subhanallah. Ni sittati masakin, maskini sita. Tayeb, kwa hiyo haya ni maudhi ambayo atakuwa kayafanya mtu akiwa katika ihram. Maudhi yenyewe ni yapi? Idha ghatta rasahu, atakafunika kichwa chake. Haj, mwanamme hapaswi kufunika kichwa chake. Au labisa almakhita, au kavaa mavazi ya kushona. Haj, mwanamme havai mavazi ya kushona, huvaa nguo ya moja kwa moja, shuka la chini la kiunoni ambalo huitwa izar, na shuka la juu ambalo huitwa rida. Bas, hakuna mavazi ya kushona, hata kile cha ndani pia hakiwepo. Au ghattatil mar'atu wajhaha, au mwanamke atakapofunika uso. Mwanamke akiwa katika ihram hapaswi kufunika uso, na wallahi alazim, huu ni mtihani mkubwa sana. Kama mtu hakuiweka nia ya Allah subhanahu wa ta'ala katika utekelezaji, ikhlas kutekeleza ibada ile ya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi anafeli vibaya sana, kwa sababu mazingira yanayokuwepo ni mazingira ambayo yenye kimtazamo, kwa mtu mwenye mitazamo ya kidunia, yenye mivuto fulani hivi. Shetani mara anaweza kukuchezea na ukapoteza mwelekeo wa ibada. Kwa hiyo kule kukithirisha labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika, ila inakufanya kuwa na ukaribu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuweka hisia ya kutafuta radhi za Allah kuliko matamanio ya kidunia. Na haya tutayaona insha Allah katika taaliki ya Sheikh Nasruddin al-Albani kwenye kile kijitabu tulichosema cha manasikul hajj. Tayib, almuhim idha ghatta ra'sahu au labisa almakhita au ghattat almar'atu wajhaha au labisat alqaffazi qaffazin au qaffazain, au mwanamke kavaa zile gloves au mfano wa hizo katika mikono yake, au istimali tibi au kutumia manukato, fa yukhayyar, hapa atakhiarishwa atakhiarishwa baina siyami thalathati ayyam, kati ya kufunga siku tatu au it'ami sittati, sio 60 sittati masakin, kulisha maskini sita, au dhabhi shatin, au kuchinja mbuzi. Wa idha qatala as-sayda, na atakapoua mnyama, khuyira baina, atakhiarishwa pia kati ya dhabhi mithlihi, kumchinja mfano wa aliyemwinda, in kana lahu mithlu, endapo kama mnyama yule aliyemwinda na mfano, min alghanami, katika wanyama hawa ambao tunafahamu, ng'ombe na mbuzi. Mfanano upo, mfano kwa ng'ombe, kama mathala nikaua jamus au huitwa bakarul wahshi, ng'ombe mwitu, au nyati. Kama kaua nyati, basi anao mithluhu. Mithluhu ni nani? Ng'ombe wa kawaida. Hata kama nyati utamwona ni mkubwa zaidi kuliko ng'ombe, lakini kawekwa mfano mmoja kama tulivyoona katika mlango wa zaka, kwamba kiwango cha kutoa nyati ndio kiwango cha kutoa ng'ombe. Kwa hiyo, au kama mathala nikawa swala kikuwa anafanana na mbuzi, kwa hiyo huu ni mfano wake. Hiyo la kwanza. Kwa hiyo atakhiarishwa imma dhabhi bimithlihi, kuchinja mfano wake, in kana lahu mithlun min alghanami, endapo kama kutakuwa na mfano katika wale wanyama. Wa baina taqwimi almithli, na kati ya kutoa qima cha mfano, bimahali litlafi, ya ile sehemu aliyoharibu. Fayashtari bihi, atanunua kwa ajili ya kile kisehemu ambacho karibu, ta'aman, atanunua chakula. Fayut'imuhu, atakilisha chakula kile, li kulli miskinin mudda burrin, kila maskini mmoja atampa kibaba kimoja cha ngano nzima, au nisfa sa'in min ghairihi, au nusu pishi ya kitu chengine katika vyakula. Wa idha qatala saydan, wa idha qatala sayda, na kama atawa mnyama, khuyira baina dhabhi bimithlihi, au dhabhi mithlihi, kuchinja mfano wa yule aliyemua katika wanyama wawindwaji wale, in kana lahu mithlun min alghanam, endapo kama mnyama yule ana mfano katika wanyama hawa wanaofugwa. Yule mnyama aliyemchinja, aliyemua, bila shaka ni katika hayawanu wahshia, lakini ana mfanano na wanyama hawa wanaofugwa, basi atatoa mfano wa mnyama yule aliyemua. Wa baina taqwimi almithli, na kati ya kutoa qima cha mfano, bi mahalli alitlafi, ya ile sehemu aliyoharibu, kwa maana islaf kwa hapa ni kumua yule mnyama, basi fayashtari bihi ta'aman, atanunua kwa sehemu ile aliyofanya itlaf, au kwa sababu ya mnyama yule aliyemua, atanunua ta'aman, chakula. Fa yut'imuhu, atakilisha chakula kile, likulli miskini mudda burrin, atatoa chakula kwa kila maskini mmoja, atampa kibaba kimoja cha ngano nzima, au nisfa sa'in min ghairihi, au nusu fishi ya chengenecho kisichokuwa burri, katika vyakula ambavyo vinaliwa katika mji. Kwa hiyo hii tutasema ni fidia atakayoitoa endapo kama kawinda mnyama wakati huku ni muhrim. Tuko pamoja hapa? Tayeb. Au yasumu an it'ami kulli miskinin yawman, au atafunga an it'ami, kutokana na kule kulisha, maanake kwamba kakosa kulisha, kulli miskini, yani badala ya kulisha maskini, atafunga yauman, kwa kila siku moja, kwa sababu kule kulikuwa ni maskini wangapi? Ilikuwa it'am sittati masakin, alikuwa alishe maskini sita, basi hapa atafunga an kulli miskinin yauman, kwa kila maskini mmoja atafunga siku moja. Wa amma damul almut'ati walqiran, ama damu ya huyu mwenye kufanya muta, manake mwenye kuhiji hija ya tamattu, walqiran na hija ya qiran, fayajibu fihi ma yujzi'u fil udhiyati, itapasa ndani ya kumchinja mnyama huyo kile ambacho kinatosheleza kwa udhiya, ambapo tulisema udhiya kinachochinjwa ni musinna tare, na musinna tukaambiwa kwamba kwa mbuzi na kondoo ni mwenye mwaka mmoja. Musinna katika ng'ombe illa mansa ni mwenye miaka miwili. Musinna kwa ngamia ni mwenye miaka mitatu, ingawa tuliona katika tamamul minna amesema kwamba mwenye miaka mitano, kwa maana amekamilisha miaka minne anaenda miaka mitano. Wallahu aalam juu ya usahihi, lakini huyo ndiye musinna, kwa maana kama ni kondoo basi ni kondoo au mbuzi mwenye mwaka mmoja kamili, huyo ndo musinna. Wa amma damul mut'ati wal qiran, ama damu manake kichinjwa cha mut'a yule mwenye kufanya tamattu, wal qiran na mwenye kufanya qiran, fayajibu fihi, basi itapasa ndani ya kichinjwa hicho au damu hiyo, ma yujzi fi al-udhiya, kile kinachotosheleza kwa udhiya, kwa maana mnyama atakayemchinja mwenye kufanya qiran au mwenye kufanya tamattu, basi wasfu wake anafanana na mnyama wa udhiya. Fa illam yajid, kama hakumpata, kama hakumpata, swama asharata ayyam, atafunga siku kumi, thalathata fil hajji, siku tatu akiwa katika hija, wa yajuzu an yasuma ayyam at-tashriqi anha, na itafaa kufunga siku za tashriq ndani ya ile ibada yake ya hija, wakati uko yuko ndani ya hija, wa sab'a, na siku saba, idha rajaa, wakati atakaporejea kwao. Fayajibu fihi ma yujzi'u fil udhiya, kwa yule mtu wa mutamatti, yani mutamatti na mwenye kufanya qiran, basi itapasa kuchinja mnyama ambaye anatosheleza kwa udhiya. Fa illam yajid, kama hakumpata, swama asharata ayyam, atafunga siku kumi. Thalathatun fil hajj, siku tatu katika hija, wakati bado yuko Makka katika utekelezaji wa hija. Wa yajuzu, na inafaa kwa siku tatu hizi kuzifunga, yani anyasuma ayyama tashriqi anha, kufunga siku tatu zile za tashriq, ambazo huku Mtume SAW akatuambia kwamba ni ayyamu al-akli wa shurbi wa dhikrillah, ni siku za kula na kunywa na kumtaja Allah kwa wingi. Lakini kwa yeye ambaye yuko kwenye hija, ndio siku ambazo anaweza kaitumia nafasi ya kufunga, yule ambaye yuko kwenye hija. Wa sab'atun idha rajaa, na siku saba atakuja kuzifunga, atakuja funga atakaporudi. Wa kadha hukmu man taraka wajiban, na hivyo hivyo ndio hukumu ya mwenye kuacha jambo la wajib, au wajabat alayhi alfidyatu lilmubashara, au yule ambaye wajabat alayhi alfidya, inamlazimu kutoa fidya, li mubasharatin, kwa sababu ya kumfanyia mubashara يعني أهلياك منك حكو فني جماعة موجو كموجة لكن كفني مباشرة بس أتزفاني في ديهيزو كتب بديهيزو. طيب وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيمي وآفاقي. Na kila kila hadi mnyama yule ambaye alopelekwa kwa ajili ya kuchinjwa au itaamin au chakula alichotakiwa kulisha, yataallaqu biharamin, kinachofungamana na haram au ihram au kinachofungamana na ihram. Haram ni ile eneo ambalo inafanywa ile ibada, na ihram wakati yuko ndani ya ihram, kwa maana kishati ya nia ya utekelezaji wa ibada. Hiyo ni tofauti ya haram na ihram. Haram yupo katika Makka, katika eneo la utekelezaji wa ibada, lakini ihram yuko ndani ya ihram. Upo uwezekano pengine akawa yuko haram lakini akawa hana ihram. Tumefahamu nadhani. Mfano yule tulimzungumza mwanzo wa mwenye kufanya ibada ya tamattu, hija kwa ajili ya tamattu au aina ya tamattu, anaweza akafanya umra alafu akabaki na akafungua ihram yake akasubiri siku za hija. Kwa hiyo yupo haram lakini si muhrim kwa wakati ule. Kwa hiyo kuna tofauti ya haram na ihram. Basi huyu yeye falimasakini alharami min muqimi wa afaqi. Basi vyakula hivyo vitakavyolishwa mnyama atakayechinjwa ni kwa ajili ya yani wakazi wa pale maskini wa pale Makka na walio pambizoni mwa maeneo hayo. Wayujzi usawmu bikulli makan, na itatosha somo kwa sehemu yoyote. Wadamu nusuki kalmutaati walqiran, na damu ya nusuk ya ibada ile. Tunaposema nusuki sasa ni zile aina tatu za hija, kalmutaati walqiran, kama vile muta na qiran, mwenye kufanya tamattu na qiran, walhadiyu almustahabu yaakulu minhu wayahdi wayatasaddaq. Kwa hiyo damu ya nusuk mnyama yule anochinjwa kwa ajili ya qiran au ya tamattu, mnyama yule almustahabu yaakulu minhu wayuhdiya wayatasaddaq, kilicho sunna ni kwamba ale kutoka na nyama ile. Kama tulivyoona Mtume SAW kafanyaje, alichukua kila sehemu, kila kipande, yani kila mnyama aliyechinja akachukua kipande akatia kwenye sufuria akachemsha na kula nyama na kunywa mchuzi wake. Tumeyaona hayo. Kwa hiyo hii ndio sunna, almustahabu yaakulu minhu wa yuhdiya wa yatasaddaq, atatoa yani atakula kutoka na mnyama yule, atatoa zawadi na atatasaddaq. Sisi tuko pamoja. Wadamu alwajibu lifi'li almahdhur, damu ya wajib kwa kufanya jambo lilokatazwa, au tarki alwajibi, au kwa kuacha kilicho kuwa cha wajib, ambayo huitwa yusama damu jubran, damu ya kuunga ile sehemu ambayo ya makosa. La yaakulu minhu shay'a, hatokula kwenye damu ile, maana kinyama yule alimchinja kwa ajili ya kosa alilolifanya, hatokula, bali yatasaddaq bijami'ihi, bali atamtoa sadaqa yani kwa ujumla wake. Li'annahu yujzi'u au yajri majra al-kafarat, kwa sababu huyu anapita mapito ya kafara, kwamba ile ni kafara ya kile ambacho kakikosea. Kwa hiyo hapa tuna damu mbili. Damu ya kwanza ni ya hadiyo ya yule mnyama ambaye alimpeleka kwa ajili ya ibada zilizo zifanya, ima tamattu au ibada ya qiran. damu hii au mnyama huyu atakayemchinja atakata nyama sehemu ndogo, atachemsha na kula, lakini pia katika nyama ile ile atagawa kumpa kuwapa marafiki zake, au tunasema hidaya, na ndani ya damu ile ile au mnyama yule yule atatoa sadaka. Huu ni ugawaji wa aina tatu. Yeye atapata, atatoa sadaka, na atawapa marafiki. Lakini damu au mnyama atakayechinjwa kwa kuacha jambo la wajibu, kwa kuacha jambo la wajibu, ambayo mnyama huyu huitwa damu jubran. Huyo ni mnyama ambaye kachinjwa kwa ajili ya kuunga makosa yaliyofanywa. Kuna gaps zilizopatikana, halal, mapungufu yaliyopatikana wakati akiwa anatekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo mapungufu yale yatasibwa na kumchinja mnyama huyo. Kwa hiyo mnyama huyo ambaye atakayetumika katika kuziba mapengo yale, basi huyo yeye mwenyewe mwenye kufanya mapungufu yale hatokula, la yakulu minhu shay'a, hatokula katika mnyama yule chochote, bali yatasaddaqu bi jami'ihi, atamtoa sadaka yote, mnyama yote, yani mnyama mzima, li annahu yajri majra al-kafarat, kwa sababu yani atapita katika mapito ya kafarat. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khair. Kule kuna saba.